Sura ya kwe. Isa ya kamu konju chana isangadu. Koro isa walde danda lokrao. Nathan kamla amu kwa chana ameji. Amla ya isaro. Ayo ugunadhu ucharana nangaro. Hanga njaye ntie ninijei. Yim tustia aman kamda isangaye ya noaru. Daji isa kamu kwa chana adhuro. Chine da unden danenu. Koro jama adhuro. Yim tustia ngila kundo ra diwi kundo ma halalu. Ro njikao ra rotulo ma halalu. Chine kiworo. Amangum kedo. Isa giraje. Kala karo kibanjayen. Karo nju chawro kutaje. Taye ninije kamdoro. Muko numsaneno. Saye nia muko nju kalewa salairo waliano. Farisadi danda deng kelu nia ma. Lejene amma hiridusia rakwa sawardani jawali isa anje joi maera. Jama kadaye isa aga. Daji isa furanjwa chijene chi birimbiru leera. Chidi galile am kada kada miti agia. Koro am lardu Yehudia ya Jerizalembea lardu Idimia chidi adina mbirum Jordania chidi birni tirra sidon nason. Kada kada miye Ao isa chidi soda fanjani na njuro kadira. Adhema isa ya fura njuro. Bare am kada chapta nadhi. Tia grib grib cha niro. Mara tiro dabbar jayeno. Isa am kada isa ngajuna nangaro. Am kaswa sodi tia lejaro grib grib tai. Sedonso ye tia charu ya. Fu njun tungurum jani. Ngujani yiljani. Ni tada ala ye chani. Amman baritia isa noja niro tayro chawro chikado. Isa ya kengamba meo yindinda galadu. Daji isa kala kawe rojwane amta ila maradu njua za boje na njuro kadira. Churonja meo yindin kereje taya kengamba njuro galayeno. Nia njudi tia roko napcha taya chunodo leja kawuli njua jamaro wulja kunduo sedan dudaye. Chawando. Ako am mewu yinding galajina di. Taima, sima kam tiro chubi turus chakana di. Yakuba, tadajabadi. Yanjuna ya haya. Tai yindiero chubonaji chakana. Maananjudi, tadawaradi. Koro Andraus, Philibus, Bartolomi, Matthew, Toma. Yakuba tada arfawusi. Tadawus. Siman kam kan anai. Yahuza Iskariot kam moko kadadawairo. Isa surutu madi. Kendo isa yandara isi. Daji isa fadaro walada. Jama kadae chaye chaptani. Har isa furanjuaro masana kumboro katkero. Kramianju adha afangera nia tia taro leera. Hangal tia maujuna chani nangaro. Koroma lamba attaurae Jerizalemla isana diye baljabul tia chedana kundo mai sedana dujiara. Daji isa taye boje misan nintayiro wuljie awiayin yulisa rakte yulisa duji. Kermai duwang kalanjero yaktia rakte digai wawo. Fada duwang kalanjero yaktia fado diye rakte digai wawo. Yulisi ye kalanjula walaji yaktia rakte digai wawo. Dunonju cherna. Wunduma rakte fado kam dunaya rongaye kandanju chumboi wawo. Se kam dunaya da chikerea duwa. Chikerea kandanju chumboi. Jere maru na iru wunjaki. Biuda ala bostua sama kambo gawurdi. Aman kam ruho ala ya basima di temaru. Tiro gawurdi wawo. Biu har abadaro gawurdi wawo. Chudo eno. Adha wuldunjudi. Ti karu wamacha ninangaro. Isa ya yanjua yanjuu naswa. Isa ya yanjua yanjuu naswa. Isa ni. Chief ado indajani. Am tia bojaro kionodo. Am kadaye isa dirijani. Kiljani napchana duong. Tiro. Ya numa naswa. Dea niya manja yara. Isa ya tayiro, unduso ya niya na asawaduo, ya niya amnadin naptana da ninije akoya niya yani na sadi wundudo awala chirana chedimadi timaya niya yani na duwenu.